اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما كان یغنی عنهم من اللہ من شیء الا حاجة فی نفس یعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آل یازدہم، گیارہواں حال. ولما دخلوا، جب وہ داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا. یہ تقدیر ربانی، تقدیر ربانی. جب داخل ہوئے ابا جان کے حکم کے مطابق تو وقع علیہم ما قضی اللہ، جواب مقدر ہے. یہ لما کا جواب، وقع علیہم ما قضی اللہ، جواب مقدر ہے. وہ واقع ہوا جو اللہ نے فیصلہ کیا. ما کان یغنی، یہ نفی تصرف از یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام ان سے کچھ بھی دور کر سکتے نہ تھے. الا حاجتن، مگر ماتا تلسباب، ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جس کو پورا کیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک البتہ وہ علم والے ہیں، جو علم ہم نے ان کو دیا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اب اللہ کے تقدیر سے جو ہونا تھا ہوا. بہرحال وہ دوسری مرتبہ پہنچے ہیں. یہ لما دخلو، آمد دوم، یوسف علیہ السلام کے پاس آپ پہنچے تو انہوں نے ٹھکانہ دیا آخا ہو، اپنے بھائی کو. یوسف علیہ السلام نے یہ کیا تھا کہ دو دو بھائی ایک ایک کمرے میں اکٹھے کر دیے. اب بنیامین ایک اکیلا رہ گیا تو آپ نے فرمایا چلو اس کو ادھر میرے ہاں بھیج دو. طریقے کے ساتھ بنیامین کو الگ کر لیا. جب بنیامین کو الگ کیا، قال انی انا اخوک تسلی، اپنے بھائی کو تسلی دی کہ تو گھبرا کوئی نہیں، تو میرا بھائی، میں تیرا بھائی ہوں. فلا تبتا، اس غم نہ کر جو یہ کام کرتے ہیں، یعنی جو بد سلوکی کرتے ہیں، اس پہ پریشان نہ ہو. ولما جہزہم بجہازہم، ان کا سامان تیار کیا. یہ تدبیر یوسف، سامان غلے سارے ان کے تیار ہو گئے. یہ خود تیار کرایا یا بذریعہ اپنے معتمد علیہ کے. تو جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، رکھ دیا پینے کا برتن اپنے بھائی کے کچاوے میں. ہاں، یہ جو رکھا، یہ خود رکھا یا بذریعہ اپنے معتمد علیہ کے. ثم اذن مؤذن، اب یہ اپنا غلہ وغیرہ لے کے سارے روانہ ہو گئے بنیامین کے سامان کے اندر. پینے کا برتن بادشاہ کا رکھا ہوا تھا، اب یہ جانے لگے تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلہ والو، تم تو چور ہو، تم چور ہو. کالو سوال اخوہ، اب بھائی کہنے لگے وہ اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، متوجہ ہوئے ان اعلان کرنے والوں کی طرف اور کہنے لگے کیا گم ہوا ہے تمہارا، ماذا تفقدون، کیا گم پاتے ہو. انہوں نے کہا سواہ الملک، بادشاہ کا برتن ہے وہ ہم گم پاتے ہیں. ولی من چاہ بھی انعام شاہی، جو لائے گا اس کو حمل و بحیر، اس کو ایک اونٹ کا بوجھ انعام کے طور پہ دیا جائے گا. حمل و بحیر از شاہی خزانہ، شاہی خزانے سے ایک اونٹ کے برابر بوجھ اس کو بطور انعام کے دیا جائے گا. وہ انا بھی زعیم، اور وہ اعلان کرنے والا کہنے لگا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. وہ انا بھی زعیم ضمانت مؤذن. قالوا تالله، صفائی اخوہ، بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو، نہیں ہے ہم آئے کہ فساد کریں زمین میں، لنفسدہ نسرقہ روح المانی، فساد کریں، فساد سے مراد یہاں ہے چوری، ہم چوری کرنے کے لیے نہیں آئے، وما کنا سارقین، اور ہمارا شیوا بھی چوری کرنا نہیں ہے، ہماری عادت نہیں ہے چوری کرنا. کالو فما جزاؤہ، انہوں نے کہا پھر چور کی جزا کیا ہوگی اگر تم جھوٹے نکل پڑے. کالو جزاؤہ من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں پایا گیا وہی اس کے بدلے میں دیا جائے گا، وہی اس کی جزا ہوگی، جزا اس کی ہوگی جو ان کے کجاوے میں پایا گیا، جس کے کجاوے میں سامان ملا. یہ من وجد فی رحلہ موافق شریعت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی فیصلہ ہوتا تھا کہ چوری جس کے سے ثابت ہو جائے تو چور کو اس کے بدلے میں گرفتار کیا جاتا تھا. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں چوری کرنے والوں کو، ظلم کرنے والے کو، ظلم سے مراد ہے چوری کرنے والے. ظالمین بالسرقہ روح المعانی، یعنی وہ بھائی کہنے لگے ہمارے ابا جان کی شریعت کے اندر تو قانون یہ ہے کہ جو چوری کرے تو اس کو اس کے بدلے کے اندر گرفتار کیا جاتا ہے. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ تَفْتِيشِ عَامِلَا، ان کے برتنوں کو، تمام کو، ان کے سامان کو دیکھنا شروع کیا. بنیامین کے سامان سے پہلے باقی بھائیوں کے سامان کو دیکھا گیا، دیکھا گیا، ان میں کچھ نہ ملا. ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر بنیامین کے سامان میں سے نکال لیا اس برتن کو. اب نکال جو لیا تو فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، جس کے سامان میں نکلے گا اسے گرفتار کیا جائے گا، تو بنیامین کو گرفتار کر لیا گیا. اب کذالک، یہ کاف لبیان الکمار، ہمارا یہ کمال ہے. کدنا الہمنا لیوسف، یہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے الہام کر کے طریقہ بتایا، ہم نے الہام کر کے یہ طریقہ بتایا. ما کان لیاخذ اخاہ، ورنہ وہ اپنے بھائی کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے. فی دین البلے کے بادشاہ کے قانون میں، جو مصر کے بادشاہ کا قانون تھا، اس قانون میں اپنے بھائی کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اب بادشاہ کا قانون کیا تھا؟ کیونکہ اس میں صرف جرمانہ اور تعذیب تھی، بادشاہ کے دین میں، قانون میں صرف جرمانہ اور سزا دینا، تو گرفتار نہیں ہو سکتا تھا. گرفتار ہو سکتا تھا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں، اس کے مطابق فیصلہ کر لیا گیا. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے. گو یوسف علیہ السلام بڑے عالم تھے لیکن القائے تدبیر کے محتاج تھے، ہم نے ان کو یہ تدبیر بتائی، اگر ہم نہ بتاتے تو وہ کر سکتے نہ تھے. کالو، اب چوری ثابت ہو گئی بنیامین کے سامان میں. اب وہ بھائی کہنے لگے یسرک، اگر اس نے چوری کی ہے نا تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی. یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، بنیامین نے چوری کی ہے تو بنیامین کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی. وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنی خالہ نے ان کو روکا تھا، یا پھوپھی نے، وہاں سے یعقوب علیہ السلام لے کے آتے تھے تو وہ چھوڑتی نہیں تھی. اس نے بتاک باندھ دیا تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کے ساتھ. پھر بعد میں جی گم ہو گیا، گم ہو گیا، ملا یوسف علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام کو اس کے بدلے میں روک لیا گیا تھا، گرفتار کر لیا گیا تھا. تو اسی کی طرف اشارہ اس نے کیا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی. اب بھائی بیٹھا ہوا ہے یوسف علیہ السلام، ان کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں پتہ جو نہیں ہے، فأسرها یوسف فی نفسه، یوسف علیہ السلام نے چھپا لیا اس کو، ولم یبدها لهم، ظاہر نہیں کیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، دل ہی دل میں البتہ کہنے لگے انتم شر مکانا، بڑے برے ہو، واللہ اعلم بما تصفون، کانوا یا ایھا العزیز، اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو عزیز مصر ہیں، بادشاہ ہیں، اب ان کے پاس یہ آئے ہوئے ہیں، اب بنیامین پھنس چکا ہے، اب وہ وعدہ کر کے آئے ہیں اپنے ابا جان کے ساتھ، انہوں نے بڑا پختہ وعدہ لیا ہے کہ یا سارے نہ آؤ گے اور یا بنیامین کو بھی لے کے آؤ گے، اب وہ منتیں کرنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر کچھ خیال کر، عزیز مصر کچھ خیال کر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان کا ابا ہے بوڑھا ہے، بہت زیادہ عمر والا ہے، اور وہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی کو لے لے، اس کو چھوڑ، تیری منت ہے، مہربانی کر تو اس کو چھوڑ دے، ہم میں سے کسی کو بے شک گرفتار کر لے، انا نراک من المحسنین، ہم تجھے احسان کرنے والا سمجھتے ہیں، قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کی پناہ کہ میں لے لوں، الا من وجدنا متاعنا عندہ، سوائے اس کے جس کو ہم نے چور پایا ہے، جس کے سامان میں ہماری یہ چیز نکلی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑنے نہیں ہو سکتا، انا اذا لظالمون، اگر اس کو چھوڑ کر دوسرے کو پکڑ لیں تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اب یہاں تک یہ 11 حال، اب بنیامین وہاں گرفتار کر لیا گیا، اب 12 حال، فلم اسو مشورہ اخواہ، اب بھائی مشورہ کرنے لگے، جی کیا کریں، ادھر ابا جان کے ساتھ وعدہ بھی کر کے آئے ہیں، اب اللہ پاک کی تقدیر دیکھو، بنیامین بھائی پھنس چکا ہے، اب ہوگا تو کیا ہوگا، فلم مستے اسو، جب وہ مایوس ہو گئے، یہ یئسو، یئسو کافی تھا مجرد سے، یئسا یئسو، یئسو کی بجائے باب استفعال، استئسو، استئسو، یہ سین تا مبالغے کی آئی ہے، اس سے مراد کیا ہے، الیاس الکامل، الیاس الکامل، الیاس الکامل، مکمل طور پہ نا امید ہو گئے، یہ کہاں سے نا امید ہوئی ہے، بسبب قولہ معاذ اللہ، جب یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ لفظ فرمایا تھا، وہ سمجھ گئے اب ہم اپنے بھائی کو چھڑا سکتے نہیں ہیں، مکمل مایوس ہو گئے، مایوس ہوئے تو خلصو نجیا، خلصو نجیا، سرگوشی کرنے کے لیے الگ ہوئے، الگ ہو کے سرگوشی کرنے لگے، قال کبیرہم، جو ان کا سب سے بڑا بھائی تھا یہودا، وہ کہنے لگا الم تعلموا ان اباکم، اور تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ابا جان نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کتنی زیادتی کر چکے ہو، اب یہ دوسری زیادتی ہونے لگی ہے، اس لیے فلن ابرح الارض، میں تو ہمیشہ یہیں رہوں گا، او حتی یاذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے دے یا اللہ کوئی فیصلہ کر دے، ورنہ میں تو واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں یہی رہوں گا. وہو خیر الحاکمین, اللہ پاک بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب اللہ پاک جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق ہوگا. تم جاتے ہو تو جاؤ, ارجعوا الی ابیکم, جاؤ اپنے ابا جان کے پاس. یہ لن ابرہا, یہ مشورہ کا جز اول. ارجعوا مشورہ کا جز دوم, میں تو جاتا نہیں, تم جاتے ہو تو جاؤ اپنے ابا جان کو جا کے بتاؤ کہ یا ابانا ان نبنا کا سارا کا, تیرے بیٹے نے چوری کی ہے اس لیے وہ گرفتار ہے ملک مصر کے اندر. وما شہدنا, ہمیں کوئی پتا نہیں, ہم نہیں حاضر تھے. الا بما علمنا, جو ہمیں پتا چلا. وہ کیا پتا چلا کہ ہمارے سامنے اس کے سامان میں سے بادشاہ کا برتن نکلا ہے. وما کنا للغیب حافظین, باقی غیب کا ہمیں کوئی پتا نہیں, غیب کا ہمیں کوئی پتا نہیں. بس علل کریتا, یہ شاہد اول, بس علل کریت التی کنا فیا, جس شہر میں ہم تھے اس شہر والوں میں سے پوچھ لو, اس شہر کا کوئی معتمد آدمی ہے اس سے بے شک تحقیق کر لو. ایک, والعیر التی, یہ شاہد دوم, اور وہ قبیلہ جس کے اندر ہم تھے اس قبیلے سے بے شک پوچھ لو. وانا لصادقون, ہم سچ کہتے ہیں, ہم سچ کہہ رہے ہیں, ابا جان اس طرح ہوا ہے. اب قال بل سولت لکم انفسکم امرا, یعقوب علیہ السلام کا جواب, بل بلکہ کیا مطلب, یعنی بنیامین نے چوری نہیں کی, چوری میں پکڑا نہیں گیا, بلکہ بل ما قبل سے اضراب ہے, تو ما قبل عبارت ہوگی, بنیامین چوری میں پکڑا نہیں گیا بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ ایک بہانہ گڑا ہے. اور جس طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا وہی لفظ یہاں فرمایا, وہاں بھی فرمایا تھا بل سولت لکم انفسکم امرا, یہاں بھی فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا, آگے فصبر جمیل, وہاں بھی وہی تھا. یہ سیرت یعقوب کا اصل اول بل سولت, صبر جمیل اصل دوم, اور اصلہ و ایاتینی اصل سوم. میں تو صبر جمیل کروں گا, اور تیسرا اصل قریب ہے کہ اللہ لے آئے ان تمام کو. مجھے امید ہے اپنے اللہ سے, یاتینی بہم, میرے پاس لے گا ان تمام کو, یعنی یوسف, بنیامین اور یہودا جو بڑا بھائی ہے, وہ چونکہ یہاں رہ گیا تھا, باقی نو واپس چلے گئے تھے, نو گئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس. انہو هو العلیم الحکیم, یہ علت, اللہ علیم ہے حکیم ہے. اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف علیہ السلام کے وقت بھی یہی لفظ فرمائے تھے, اس وقت بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا, اب بھائیوں نے سچ کہا ہے. اب بھائیوں نے سچ کہا, پیغمبر تب بھی فرماتے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا, یوسف علیہ السلام کے وقت انہوں نے جھوٹ بولا تھا, تب بھی یعقوب علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا بل سولت لکم انفسکم امرا. معلوم ہوا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں تھا, پتا نہیں تھا. وتولى عنهم, یہ اصل چہاروں, ان کے بعض تبھی ان سے الگ ہو گئے بیٹوں سے. وقالا, یہ اصل پنجم, حال زبان, زبان سے کہنے لگے یا صفا لا یوسف, ہائے افسوس یوسف پر. گم کون ہوا؟ بنیامین. اب گرفتار کیا گیا؟ بنیامین. یوسف علیہ السلام تو پہلے کبھی گم ہوئے تھے, لیکن یعقوب علیہ السلام کیا کہتی ہیں, یا اسفا علی یوسف, نئے غم نے پرانے غم کا اعادہ کر دیا. اب بنیامین گم ہوا, پرانا غم یوسف علیہ السلام کا یاد آ گیا, اس لیے کہنے لگے یا اسفا علی یوسف. یہ پانچ اصل, وبیزت عیناہ, اصل ششم, آلے عینین, قال یا اسف حال زبان, اب حال عینین آنکھوں کی حالت, آنکھیں دونوں سفید ہو گئیں غم کسی کی وجہ سے, غم سے روتے روتے, وبیزت عیناہ فہوا کظیم, وہ پریشان. یہ کظیم حال قلب, حال دل, حال دل یہ ہو جائے گا اصل ہفتم ستواں, جب انسان کسی غم کو اپنے دل سے لگا لے, دل سے لگا لے تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کظیم. چونکہ یوسف علیہ السلام کا غم یعقوب علیہ السلام کے دل کو لگ چکا تھا. قالوا تاللہ, اب جب یوسف علیہ السلام کا نام لیا, بھائی کہنے لگے تاللہ تفتہ و تذکر یوسف, آپ تو ہمیشہ یوسف یوسف ہی کرتے رہیں گے, آپ تو ہمیشہ یوسف یوسف ہی کرتے رہیں گے, یہاں تک کہ ہو جائیں گے حرازن مریضن مشقین علی الہلاک, روح المعانی, ہلاکت کے کنارے پہ پہنچ جائیں گے, ہلاکت کے کنارے پر پہنچ جائیں گے, لیکن یہی کہتے رہیں گے یوسف یوسف یوسف. او تکون من الحالکین, یہ ہو جائیں گے حالکین میتین, روح المعانی. آپ ساری زندگی یوں ہی کہہ کہ آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے, یوسف یوسف کر کر کے. اب یعقوب علیہ السلام جواب دیتے ہیں انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, تو ٹھیک ہے مجھے پریشانی ہے غم ہے, لیکن میں اپنے غم کی شکایت کسی اور کے سامنے نہیں کرتا, میں تو اپنے غم کی شکایت الی اللہ اللہ کی طرف کر رہا ہوں. لا الہ غیرہ عز جلالین, میں اپنے غم کی شکایت اللہ سے ہی کرتا ہوں. وعالم من اللہ ما لا تعلمون, اور میں جانتا ہوں اللہ سے وہ جو تم نہیں جانتے ہو, میں جانتا ہوں اللہ سے وہ جو تم, میں جانتا ہوں, کیا جانتا ہوں سمجھو, میں جانتا ہوں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے ما لا تعلمون خواب کی تعبیر. او خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے, اس کی تعبیر کا مجھے پتا ہے, اس تعبیر کے مطابق مجھے یقین ہے کہ میرا یوسف زندہ ہے, اور ایک وقت آئے گا جب ہم سب اکٹھے ہوں گے. چونکہ اس خواب کی تعبیر سے یہی بات معلوم ہوتی ہے, تو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اس خواب کی روشنی میں مجھے پتا ہے کہ زندگی میں ایسا وقت ضرور آئے گا کہ جب ہم سب اکٹھے ہوں گے. آلو من اللہ مالا, آلو من اللہ مالا تالم, دوسرا معنی میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں پہ پریشانیاں آتی ہیں, میں جانتا ہوں اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے, اپنے بندوں کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. تم نہیں جانتے ہو, میں جانتا ہوں پریشانیاں آیا کرتی ہیں, پریشانیاں آیا کرتی ہیں, میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے ہو. کیا مطلب؟ یعنی اللہ اپنے نیک بندوں کو آزمایا کرتا ہے, دنیا کے اندر ان کو مختلف قسم کی الجھنوں میں مبتلا کیا کرتا ہے. اگر مجھ پہ الجھن آ جائے یا میرے بیٹے یوسف پہ آ جائے یا بنیامین پہ آ جائے, تو دنیا کی زندگی کے اندر یوں پریشانیاں آیا کرتی ہیں. سمجھے, آلو من اللہ ما لا تعلمون. یا بنی یذهبوا, یہ کہہ کے فرمانے لگے بیٹو جاؤ, فتحسسوا من یوسف باخی، جاؤ جا کے تلاش کرو یوسف کو اور یوسف کے بھائی کو، فتحسسوا من یوسف باخی ولا تیاسوا من روح اللہ، روح اللہ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اچھا جی، جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو، بھائی نہ تو خیال ہے تری دا کوئی نہیں، یہودہ بھی تو رکا ہوا ہے، یہودہ بھی تو مصر میں ٹھہرا ہوا ہے، آیا نہیں ہے، دو کا نام لیا تیسرے کا نام نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا رکنا اپنے اختیار سے تھا، یہودہ جو وہاں رک گیا اپنے اختیار سے رکا ہوا تھا، اس لیے وہ تو اپنے اختیار سے جب چاہے آ سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس لیے اس کا نام نہیں لیا۔ اچھا جی، انہو لا یئس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہ جو نا شکرے ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، یہ تیرواں حال اب آ رہا ہے، تیرواں حال، اب پھر آتے ہیں بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس۔ فلما دخلوا علیہ آئے، قالوا تمہید، آ کے کہنے لگے، یا ایوہ العزیز مسنا و اہلنا الضر، او عزیز مصر، مسنا، مس کر چکی ہے ہمیں، پہنچ چکی ہے ہمیں مصیبت، ہمارے خاندان پہ مصیبت ہی مصیبت، سمجھے، الضر بوجہ قحط کے، بوجہ، وجینا ببزات مزجات، اور لائے ہیں پونجی کھوٹی بوجہ ناداری کے، پیسے بھی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، بذات مزجات، یہ کھوٹے پیسے لے کے آئے ہیں اور پیسے بھی ہمارے پاس کوئی نہیں، ہم نادار ہو چکے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، پیسے تو نہیں ہے ہمارے پاس، مجبور ہیں، پر ہمارا جو ماپ بنتا ہے نا، پیمانہ، ماپ، غلہ، یہ پورا پورا دے، یہ پیسے تھوڑے ہیں لیکن غلہ پورا دے۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ کر۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، پیسے کم ہیں، ان کے کم ہونے سے قطع نظر کرتے ہوئے غلہ پورا دے اور صدقہ کر ہم پر۔ یہ نبی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان مجبور ہو گیا ہے، تصدق علینا، ہم پر صدقہ کر، ہم پر۔ ان اللہ یجزی المتصدقین علت، ان اللہ، اللہ تعالی بدلہ دیتا ہے المتصدقین، صدقہ کرنے والوں کو، صدقہ، بلے بلے، پیغمبر کے بیٹے ہیں آخر، یہ نہیں کہتے ان اللہ یجزی کا، ان اللہ یجزی کا، اللہ تینو بدلہ دے وے سونے، کوئی امداد کر ساڈی چا، ابھی ماں امداد مانگتے ہیں، صدقہ مانگتے ہیں، لیکن یہ آگے سے لفظ نہیں کہتے، اللہ تجھے بدلہ دے، کیوں؟ پتہ نہیں ہے مشرک کے مسلمان، سمجھے، اور مشرک کے لیے دعا نہ ہو جائے، اور سمجھے، کیونکہ مشرک کو تو اللہ نے بدلہ دینا نہیں ہے، تو ہم کیسے کہیں جی مشرک ہے، کافر ہے، تو ہم کیسے کہیں کہ یجزی کا، عبارت لکھی ہے آپ کے پاس، لم یقولو بالخطاب لزنہم العزیزا، لزنہم العزیزا کافرن، انہوں نے سمجھا کہ عزیز مصر تو کافر ہوگا، اس لیے یجزی کا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ان اللہ یجزی المتصدقین. قال هل علمتم تصدق علینا, اور بڑے مجبور ہو چکے ہیں بادشاہ سلامت, کوئی صدقہ چا کر. یوسف علیہ السلام اب سوال کرتے ہیں هل علمتم ما فعلتم بیوسف, هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی اذ انتم جاہلون. او ذرا بتاؤ تو صحیح کیا کیا تم نے, پتا ہے جانتے ہو کیا کیا تم نے یوسف کے ساتھ اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تم نے. اذ انتم جاہلون, جب تم جاہل تھے, شاید عذر بھی بیان کر رہے ہیں کہ تم جاہل تھے ورنہ تم نے یہ ظلم کب کرنا تھا. حل علم تم, اور تمہیں پتا ہے جو تم نے ظلموں سے تم کیے ہیں, یاد ہے وہ ظلم. اوپر عبارت ایک لکھی ہے بادما اغرورا قط اینا, تفسیر کبیر اغرورا قط اینا ہو, جب یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, جب سنا نا میرا پورا خاندان غریب ہو چکا ہے, ابا جان غریب ہو چکا ہے, خاندان او نادار ہو چکا ہے, پیسہ نہیں ہے کوئی بھی, ابا جان کے پاس پیسے نہیں ہے کوئی بھی, سنا تو سن کر پیغمبر برداشت نہ کر سکا. یوسف علیہ السلام آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, آنکھوں سے, اور کہنے لگے او یاد ہے تمہیں جو تم نے یوسف پہ ظلم کیا, یوسف کے بھائی بنیامین پہ تو ظلم کیا. سمجھے, اس سے صاف معلوم ہوا کہ بنیامین کے ساتھ بھی ظلم کرتے تھے, جو ان کے ساتھ تو کیا کیا, اب بنیامین بھی چونکہ مل چکا ہے تو بنیامین نے بتا دیا کہ میرے ساتھ بھی انہوں نے کیا کچھ کیا ہے, تو یوسف کے ساتھ بھی جو ظلم کیا, بنیامین کے ساتھ بھی جو ظلم کیا. اذ انتم جاہلون, بیان عذر, بیان ہوا یجری مجرا العذر از تفسیر کبیر, جب تم جاہل تھے. اب یہ سوچنے لگے کمال ہے, بنیامین تو چلو اب آیا ہوا ہے, یہ یوسف کا نام بھی لیتا ہے, روتا بھی ہے, یوسف کا نام بھی لیتا ہے, ہمارے خاندان کے حالات سن کے روتا بھی ہے. اب انہوں نے غور کیا, سمجھے, جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سعادت کو دیکھا, اب قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, قالوا متعجب ہو کر کہنے لگے, تعجب کر کے کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, تو یوسف تو نہیں ہے, آپ یوسف تو نہیں ہے. استفام ہے, استفام تقریری, استفام تقریری, یعنی یقیناً تو یوسف ہے, وہ سمجھے, سمجھ گئے آپ. اِنَّكَ لَأَنْتَ, اِنَّ بھی تحقیق کا, لَأَنْتَ کی لام بھی تاکید کی, سمجھے, تو یہ استفام کیا ہے, تقریری ہے. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا آپ یوسف نہیں ہیں؟ قَالَ أَنَا یوسف, یوسف علیہ السلام جو دیتے ہیں, جی ہاں میں یوسف ہوں, وَهَذَا أَخِي, اور یہ میرا بھائی ہے, قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا, شُکْرِيَا إِلَهِ, اللہ نے ہم پر احسان کیا, اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِر, اِنَّهُ ضمیر شان, شان یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے, وَيَصْبِرْ, اور مصیبتوں میں صبر کرے, اللہ سے ڈرے اور مصیبتوں میں صبر کرے, تو اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر احسان کرنے والوں کا. قالوا اقرار جرم و معذرت, اب فوراً وہ جرم کا اعتراف کرتے ہیں اور معذرت پیش کرتے ہیں, تاللہ اللہ کی قسم, لقد آثرک اللہ علینا, اللہ نے تجھ کو ترجیح دی, تجھ کو ترجیح دی ہم پر، یعنی تو اس کا اہل تھا، تو اس کا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہمیں خطا کرنے والے. اللہ نے تجھے ترجیح دی، تو واقعتاً ترجیح کے قابل تھا، تو ترجیح کے قابل تھا، اہل تھا، ہم خطا کار. ان کنا یعنی انا کنا، سمجھے، انا کنا لخاطئین، ہم خطا کار تھے. اب معاف کر، جو ہو گیا معاف کر. کالا، اعلان معافی. لا تصریب علیکم اليوم، میں نے معاف کر دیا، کوئی ملامت، کوئی اعتراض نہیں ہے تم پر آج کے دن. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے. جملہ دعائیہ ہے، جملہ دعائیہ، اللہ تمہیں معاف کر دے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا، بشارت اول، لے جاؤ یہ میری قمیص، لے جاؤ یہ میری قمیص. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے ابا جان کے چہرے پہ ڈالو اس قمیص کو. یَأْتِ بَصِيرًا، یَأْتِ بَصِيرًا، بینائی اللہ پاک عطا کر دے گا. نابینا، نابینائی ختم ہو جائے گی، بینائی واپس آ جائے گی. یہ کیا تھے بصیرہ، یہ جو فرمایا یہ اللہ کی وحی سے فرمایا، یعنی اللہ پاک نے وحی کر کے بتایا، سونے قمیض بھیج، یہ ایک ویسے نشانی ہے، قمیض جائے گی، اللہ پاک ان کی بینائی واپس کر دے گا. اذهبوا بقمیصی هذا، قمیص لے جاؤ، سمجھے، یوسف علیہ السلام کی قمیص. یہ تیسرا واقعہ آ رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کوئی کہ قمیص ایک ہی تھی، وہ شروع بھی وہی قمیص تھی، بعد بھی تھی، مطلب ہے یوسف کی قمیص، یہ نہیں کہ وہی پرانی ہو، پرانے زمانے دی رکھی ہوئی سن نے. یوسف علیہ السلام کی قمیص نے، جب بھائیوں نے جھوٹ بولا تو ان کے جھوٹ کو ظاہر کیا، زلیخا نے جھوٹ بولا تو زلیخا کے جھوٹ کو ظاہر کیا، اور یوسف علیہ السلام کی قمیض ہی کے ذریعے سے اللہ پاک نے یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو واپس کیا. یا تے بصیرہ کانا بوحی اللہ الیہ ذالکا، تفسیر خازم، یہ اللہ کی وحی سے فرمایا، یہ لے جاؤ، وہ سمجھے، یہ نہیں ہے کہ کچھ جانتے تھے یا کچھ، اللہ نے وحی کر کے بتایا ایسا کرو، ایسا ہوگا. وَاتُونِ بِأَهْلِكُمْ، یہ پہلی بشارت، قمیض لے جاؤ، قمیض لے جاؤ. وَاتُونِ بِأَهْلِكُمْ، اور لے آؤ اپنے سارے خاندان کو، سارے کا سارا خاندان یہیں پر لے آؤ، اپنے ابا جان کو بھی، آپ بھی سارے ادھر آ جائیں. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیض بھیجی ہے، ادھر سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قمیض بھیج رہی ہیں، ادھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. فلما فصلت اللیر، یہ معجزہ یعقوب، یہ پہلے فالقوہ علی وجہ بھی، یہ معجزہ یوسف. فلما فصلت العیر، یہ معجزہ یعقوب، قمیض چلی، قافلہ لے کے چلا مصر سے کرتا. کال ابوہم، ادھر مصر سے ہو ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، قافلہ چلتا ہے، ادھر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، کال ابوہم لمن ہزارا من بنیہ و اولادہم از جلالین، از جلالین، یہ چودواں حال آ رہا ہے. ولما فصلت العیر سے چودواں حال، قمیض چلتی ہے، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اپنے گھر میں اپنے بچے پوتے پڑپوتے، سمجھے، ان کو کہتے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، انی لاجد ریح یوسف، یوسف دی خوشبو آندی پئی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو، یہ بڈھا ہر وقت یا گلا کرتا یوسف یوسف یوسف، بوڑھا بوڑھا بہک گیا ہے، بوڑھا بہک گیا ہے، اگر یہ نہ کہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی. یہ اللہ پاک نے معجزہ دکھایا، یہاں سے قمیض چلتی ہے، ادھر اللہ پاک نے معجزہ تن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ قمیض آ رہی ہے، خوشبو بتا دی. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، پرانی بھول میں مبتلا ہے آپ، پرانی بھول میں مبتلا ہے اب، ہزاروں میل کا فاصلہ، وہاں سے قمیض چلتی ہے، یعقوب علیہ السلام کو یہاں خوشبو محسوس ہوتی ہے. اس کا تذکرہ کیا شیخ سعدی نے، فرماتے ہیں یہ مصرش بوئے پیراہن شمیدی، مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے کنانش ندی دی، دے مصرش، او مصر سے بوئے پیراہن، قمیض کی خوشبو، قمیض کی خوشبو، شمیدی شمیدی سونگ لی تو نے، مصر سے چلتا ہے کرتا، اس کی خوشبو آپ نے سونگ لی، چرادر چاہے کہ نانش ندی دی، اور آپ کے پاس یہ کنان کے کنویں میں پڑا رہا، اس وقت پتا نہ چلا، آپ کے پاس کنان کے کنویں میں پڑا رہا یوسف علیہ السلام، اس وقت تو خوشبو نہ آئی، بس سمجھے، اس وقت تو خوشبو نہ آئی، اس وقت تو پتا نہ چلا، اب اتنے دور سے قمیض چل رہی ہے اور آپ کو پتا چل گیا. بگفت بگفت، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، بگفت احوال من احوال ما برق جہانست، احوال ما برق جہانست، دم پیدا دیگر دم نہانست. بگفت، فرمایا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، او احوال ما برق جہانست، دم پیدا ہو دیگر دم نہانست. ہماری مثال برق جہان، بجلی، جہان کی بجلی والی مثال ہے، دم پیدا، بٹن دبا دو جل گئی، ٹوب جل گئی، روشنی ہو گئی، دیگر دم نہانست، اور بٹن دبا دو بند، ختم. اسی طرح وہی والا بٹن اللہ دبا کے بتا دے، پتا چل گیا، بجھا دے، کوئی پتا. بگفت حوال ما بر کے جہانست، دم پیدا ہو دیگر دم نہانست، گہے بر تارا میں آلہ نشینے، گہے بر پشت پائے خود نبی نے، گہے بر تارا میں عالمی نشینے، کبھی تو آسمان کی باتیں ہم بتایا کرتی ہیں، وہاں جا کے بیٹھا کرتی ہیں، دور دور کے مقامات پر، اور کبھی ہمارے پاؤں کی پشت کے اوپر کیا ہے ہمیں پتا نہیں ہوا کرتا، سمجھے، اللہ بتائے تو پتا ہوتا ہے، اللہ نہ بتائے تو کوئی پتا نہیں ہوتا. انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، قالوا تاللہ استبعاد، انک لفی ضلالک القدیم، فلما ان جاء البشیر، انہوں نے تو اس کو بعید سمجھا تھا، فلما ان جاء البشیر، تکذیب استبعاد، اب پتا چلا کہ یہ بعید سمجھنا غلط تھا، یہ تو سچ ہے، آ گیا بشارہ سنانے والا جال بشیر. کہتے ہیں یہی یہودہ لے کے آیا تھا، یہودہ لے کے آیا تھا، اور سمجھے اس نے کہا او جس وقت پہلے گئے تھے نا جھوٹ موٹ کا خون لگا کر اس وقت بھی یہ قمیض لے کے گیا تھا یہودا، اب کہنے لگا اب بھی قمیض میں لے کے جاؤں گا۔ فلما ان جاء البشیر، آ گیا بشارت سنانے والا، بشارت سنانے والا، وہ کہنے لگا یہ قمیض میں لے کے جاؤں گا، یہی قمیض قمیض جفا میں لے کے گیا تھا، اب قمیض شفا بھی میں لے کے جاؤں گا۔ پہلے ایک وقت تھا یہی قمیض تھی قمیض جفا، اب یہی قمیض قمیض شفا، یہ بھی میں لے کے جاؤں گا۔ لے کے گیا الکا والا وجہی، ان کے چہرے پہ ڈالا، فرتد بصیرا، تو فوراً ہو گئے وہ دیکھنے والے۔ قال علم کلکم، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی علم من اللہ ما لا تعلمون، وہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ آزماتا ہے اپنے نیک بندوں کو، اللہ پاک ہمارا بھی امتحان لے رہا تھا، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ قالو یا ابانا، اب مطالبہ استغفار، کہنے لگے بھائی ابا جان استغفار کر ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، قال سوف استغفر لکم، میں ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا، استغفر لکم بوقت تہجد۔ اس ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رات کو تہجد کے ٹائم جس وقت اٹھوں گا تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، اور عبداللہ ابن اسفر فرماتے ہیں استغفر لکم لیلۃ الجمعہ، لیلۃ الجمعہ، لیکن دونوں کا اجتماع ممکن ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی لیلۃ جمعہ ہو اور تہجد کا وقت ہو، شب جمعہ ہو، سمجھے، شب جمعہ ہو، شب جمعہ میں، شب جمعہ ہو اور شب جمعہ میں پھر تہجد کا ٹائم ہو، شب جمعہ ہو پھر تہجد کا ٹائم ہو، اس وقت میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ سمجھے، شب جمعہ ہو، استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب یعقوب علیہ السلام کو بھی لے کر سارے بھائی اب گئے ہیں، یہ چوتھی بار اب جانا ہوا ہے، یہ آمد چہارم۔ فلما دخلوا علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یہ داخلہ اولا، یہ شہر سے باہر بوقت استقبال یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام ابا جان کے استقبال کے لیے باہر آئی ہوئے تھے کہ ابا جان آ رہی ہیں، جب وہاں شہر میں، سمجھے، شہر سے باہر باہر استقبال کے وقت ملے، آوا الیہ ابوی، تو ٹھکانا دیا یوسف علیہ السلام نے ابوی، اپنے والدین کو، اپنے والدین کو۔ اچھا جی، اب یہاں سے وہ پہلے شروع میں ہی بتا چکا ہوں، کہتے ہیں جی ابا جان تھے اور دوسری خالہ تھی، والدہ فوت ہو گئی تھی، لیکن قرآن پاک کا جو ظاہر ہے لفظ ابوی ہے، حقیقی معنی جب بن سکے تو مجازی معنی مراد نہیں ہو سکتا، ماں کی بجائے خالہ مراد ہوتی ہے لیکن وہ مجازی معنی ہوتا ہے، اور حقیقی معنی ماں ہی ہے۔ یہ آپ کے پاس لکھا ہے ابوی پہ نمبر دیکھو، کان ابو و خالتہ بھی، قال عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم و سدی، آگے وقال ابن عباس و ابن مسعود، ابن عباس و ابن مسعود کہتے ہیں لم یکن دلیل علی موت امی و ظاہر القرآن یدل علی حیاتہا، ظاہر القرآن یدل علی حیاتہا، قال ابن کثیر وہو المنصور الذی یدل علیہا السیاق والسباق۔ چلو جی، قرآن پاک کا سیاق کو سباق، اور قرآن پاک کا ظاہر وہ یہی بتاتا ہے کہ والدین دونوں زندہ تھے، یعقوب علیہ السلام بھی اور والدہ بھی زندہ تھی، ابا بھائے دونوں کو ٹھکانہ دیا، وقال ادخلوا مصر، پھر فارغ کو یہ ٹھکانہ دے کر اب فرمایا شہر میں داخل ہو جاؤ، گویا کہ یہ پہلی ملاقات شہر سے باہر باہر ہے، ادخلوا مصر انشاءاللہ آمین، اب امن کی حالت میں داخل ہو جاؤ، نہ قحط کا نہ فراق کا خطرہ، اب قحط کا کوئی خطرہ بھی کوئی نہیں، جدائی کا خطرہ بھی کوئی نہیں، آگے ورفا بابیہ داخلہ دوں والدین کو بلند کیا تخت بادشاہی پر، تخت وخر لہو سجدا، سب سجدے میں گر گئے، سب سجدے میں، یہ سجدہ تعظیمی پہلے زمانے میں جائز تھا، وخر لہو سجدا وقال یا ابت ہذا تعبیر رویا یا من قبل، یہ میرے خواب کی تعبیر، قد جعل ربی حقا، اس تعبیر کو اللہ نے سچا کر دیا ہے، وقد احسن نبی اذ اخرجنی من السجن، انعام اول اللہ نے مجھ پہ احسان کیا جب اس نے مجھ کو نکالا من السجن، قید سے، کس سے نکالا، تو قید سے پہلے تو کنویں سے بھی تاخر نکالا، اس کا ذکر نہیں کیا، اس کا ذکر نہیں کیا، وہ سمجھے چونکہ پہلے بھائیوں کو کہہ چکے تھے بھائیوں میں نے تمہیں معاف کر دیا تمہیں، اب اگر اس کا ذکر ہوتا تو پھر بھائیوں پہ ایک قسم کی ملامت ہوتی، اس لیے کنویں کے واقعہ کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا، لم یذکر الجبا تکرما، ان کے اکرام کے لیے، وجا بكم من البدو، انعام دو، انعام اللہ لے آیا تمہیں دیہات سے، من بعد ان نزغ الشیطان بيني وبين اخوتي، بعد اس کے کہ شیطان نے چوب ڈال دی تھی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، اب یہاں بھی عذر پیش کر دیا اپنے بھائیوں کی طرف سے، بھائی بیچارے تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، یہ سارا شیطان نے کیا، ان ربی لطیف لما یشاء انہ الحکیم العلیم الحکیم، رب مناجات یوسف قد آتیتنی من الملک، اللہ تو نے مجھے بادشاہی بھی دی، ولمتنی من تاویل الاحادیث، اور باتوں کا انجام تو نے مجھے سکھایا، یا خوابوں کی تعبیر اللہ تو نے مجھے سکھائی، فاطر السماوات والارض، فاطر یا فاطر السماوات، یا فاطر السماوات والارض، انت ولی فی دنیا والآخرہ، تو دنیا آخرت میں میرا ولی ہے، توفنی مسلما، موت دے اسلام پر، موت دے اسلام پر، والحقنی بالصالحین، جہاں صالحین کی روحیں رہتی ہیں مجھے بھی وہاں لے چل، مجھے بھی وہاں لے چل، ذالک من انباء الغیب، ذالک من انباء الغیب، یہ ہے غیب کی خبریں، نوحی الیک، وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، یجمعوا امرہم، جب وہ پورا پکا فیصلہ کر رہے تھے، وہم یمکرون، وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اگرچہ آپ حرص کریں، ولو حرست نفی مختار کل، آپ لالچ کریں ہرس کریں کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں تب بھی سارے لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے، اللہ ذکر للعالمین، وکأیم من، یہ شکوا، کأیم من آیتن، کئی آیتیں جو دلالت کرتی ہیں اللہ کی توحید پر، آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، یہ گزرتی ہیں ان آیتوں پر، وہم عنہا معرضون، لیکن اعراض کرتی ہیں، یعنی ان آیتوں میں فکر نہیں کرتے، توحید کو سمجھتے کوئی نہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہوتے ہیں، افا امنوا تفیف دنیاوی، کیا وہ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ آ جائے غاشیت ان ڈھانپنے والی چیز اللہ کے عذاب سے، یا آ جائے قیامت ان کے پاس اچانک، وہم لا یشعرون انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، کل ہاذی سبیلی ترغیب، ترغیب اور بیان توحید، بیان توحید، ہاذی سبیلی یہ ہے میرا رستہ، یہ میرا رستہ کیا نیچے ہیت دعوت الى شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ عظیم کثیر، یہی ہے میرا رستہ کیا لا الہ الا اللہ والا توحید والا رستہ، یہی میرا رستہ ہے، ادعو الى اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ یعنی اللہ الہ توحید اللہ، الا بصیرت انا میں بصیرت پر ہوں، میں بھی ومن اتبعنی جس نے میری اتباع کی وہ بھی بصیرت پہ ہوگا، وسبحان اللہ اور پاک اللہ شریکوں سے، ومان من المشرکین نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں سے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، یہ جواب شبہ، شبہ یہ ہے کہ آپ تو بشر ہیں اس لیے تجھے ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ جواب دیتا ہے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سارے بشر تھے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا جتنے بھی آئے رجال تھے، نوحی ولی من اہل قرى افلم یسیروا تفیب دنیوین فی الارض فنظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم ودار الاخرۃ خیر الذین آمنوا للذین اتقوا فلا تعقلون حتى اذا استيأس الرسل سمجھو مصائب آئے اتنے آئے یہاں تک، سمجھے یہاں تک کہ نا امید ہو گئے رسول، یہاں تک کہ نا امید ہو گئے رسول، وظنوا انہم محیط انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یہاں پہلا معنی سمجھو، سر رسول نا امید ہو گئے رسول کفار کے ایمان لانے سے، کفار کے ایمان لانے سے کہ کافر ایمان لے آئے، نا امید ہو گئے کافروں کے ایمان لانے سے، وظنوا اور گمان کیا، اور گمان کیا ان پیغمبروں نے، گمان کیا ان پیغمبروں نے، انہم قد کذبوا، انہم قد کذبوا، اس میں ایک قرات ہے کذبوا، گمان کیا انہوں نے کہ وہ تکذیب کیے جائیں گے، یعنی مومن بھی ان کی تکذیب کر دیں گے، یہ پہلا معنی، کذبوا قد کذبوا، پہلا معنی رسول نا امید ہو گئے کافروں کے ایمان لانے سے اور گمان کیا کہ مومن بھی ان کی تکذیب کر دیں گے، مومن بھی تکذیب کر دیں گے، تو آ گئی مدد ہماری، یعنی مدد نہیں آ رہی تھی، مدد نہیں آ رہی تھی تو پیغمبر سمجھے، اب مدد اسی طرح اگر نہ آئے تو کافر، تو کافر ہیں ہی، جو مومن ہیں وہ بھی تکذیب کر دیں گے، جو مومن ہیں وہ بھی تکذیب کر دیں گے، جب یہاں تک معاملہ پہنچا ہماری مدد آ گئی، پھر ہماری مدد، یہ ایک معنی، دوسرا معنی، جنو کفار نے یقین کر لیا، سمجھے عزستیا سر رسول، رسول نا امید ہو گئے، رسول نا امید ہو گئے اور کافروں نے گمان کیا، یہ زنو گمان کیا کس نے، کافروں نے یقین کر لیا، کافروں نے کہ انہم قد کذبوا، کذبو کہ وہ جھوٹ بولے گئے، کذبو وہ جھوٹ بولے گئے رسولوں کی طرف سے، رسولوں کی طرف سے جھوٹ بولے گئے، وہ سمجھے ہم نے تکالیف دی لیکن کچھ بھی نہ ہوا تو آ گئی مدد ہماری. یہ دوسرا معنی. اس دوسرے معنی میں کیا ہے؟ زنو سے مراد کو ہے کافر، کافروں نے گمان کیا، یقین کیا برد کہ پیغمبروں نے جھوٹ بولا تھا معاذ اللہ، پیغمبروں نے انکد کوزبو، کوزبو جھوٹ بولے گئے یہ کافر، جھوٹ بولے گئے اور جھوٹ بولنے والا کون ہے؟ یعنی رسولوں نے جھوٹ بولا معاذ اللہ، رسولوں نے جھوٹ بولا. کیوں؟ ہم نے رسولوں کو تکلیفیں دیں، عذاب کوئی نہیں آیا. وہ کہتے ہیں عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی عذاب نہیں آیا. تو معلوم ہوا پیغمبروں نے جو کہا تھا کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، جھوٹ بولا پیغمبروں نے. جب یہاں تک معاملہ پہنچا جاہم نصرنا ہماری مدد آ گئی، ہماری مدد. یہ دوسرا معنی. اس میں زنو یہ فاعل کافر، کوزیبو یہ بھی کافر، اور کوزیبو ہے با تفیل سے نہیں مجرد سے. تیسرا معنی، تیسرا معنی زنو مومن خیال کرنے لگے، مومن خیال کرنے لگے کہ قد کذبوا وہ جھوٹ بولے گئے. یعنی مومنوں کے دل میں بھی یہ خیال آنے لگا، وسوسہ آنے لگا کہ جو پیغمبروں نے کہا تھا کہ امداد آئے گی، امداد آئے گی، امداد نہیں آ رہی، تو معلوم ہوتا ہے یہ جھوٹ بولا گیا ہے. امداد آنے والی بات جھوٹ بولی، جھوٹ بولا گیا ہے، یہ وسوسہ پیدا ہو گیا. مومنوں کو بھی یہ کیا ہو گیا؟ وسوسہ پیدا ہو گیا. تو جاہم نصرنا ہماری امداد آ گئی، ہماری امداد. چلو جی یہ تین معنی. اللہ پاک کہتا ہے یعنی مصیبتیں آتی ہیں، وہ اتنی آتی ہیں کہ بعض اوقات انسان نا امید ہو جاتا ہے. دیکھو پہلے زمانے میں بھی مصیبتیں آئیں، اتنی آئیں حتیٰ کہ پیغمبر نا امید ہو گئے. فجاؤ نصرنا فنجی من نشا، بس نجات دیے گئے وہ جن کو ہم نے چاہا، یعنی مومن. ولا يرد باسنا للقوم المجرمين، اور ہمارا عذاب نہیں دور کیا جاتا، ہٹایا جاتا مجرم قوم سے، مشرک قوم سے. لقد كان في قصصهم عبرة، ان کے قصوں میں عبرت ہے بہت بڑی. لأولي الألباب مستفیدین کے لیے. ما كان حديثا يفترى إعادة وثالث، نہیں ہے یہ بات جو تراشی گئی ہو. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، لیکن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وتفصیل کل شے، ضروری چیزوں کی وضاحت کرنے والی ہے. ہدایت رحمت لقوم یؤمنون مستفیدین.